Co tu jest grane? Słychać grube bur, bur. Napieramy znów. Pewne, każdy wers. Słychać znów na całe osiedle. Stawiam wszystko na kiki. Pies, co się liczy. Dawaj dla nas kiki. Ty, zostajesz niczym. To muzykan wybija beat. Chęchy czeszą wichry. Wojny ozdabiają kolby. Karby rozbiewają złowieszcze trąby. Stop jeden chorągi. Hordy słów rozżane do czerwoności kolby. Chuj mam wodę, nie słucham rozmi. Zostawiam bomby. Boom. Głuchy na hejty propsy. Mikrofon wyku mi Hattori Hanzo. O ciemnych piwnic pod te fancy lofty zdzieram gardło. Szczepia pogardą zioną. Bijam tym wszystkim klonom. Co tak bez jaj stoją. Jakby te dzieci podurzył Kronos. Żuwa ma nos. Patrz, ho-ho przerwał swój taniec. Mój flow to John Connor. Ruch oporu co leje na Skynet. Obity pancerz stuk to porw. Akompaniament bitew. Reguł mam wjeb do mańkę bilet. I w tę mańkę idę. Leczę po czarnych skrzydeł. Zagłusza tu pod butów. Bo tu okupuję stop te dziwe krynę. Kocha głupców. Kult lukrowanych liter. Kontra moje naboje dum dum. Jeden z wyrzutków outsider. Rocker za klub. Słychać grube bur bur. Napieramy znów. To pewne. Każdy wers. Słychać znów na całe osiedle. Stawiam wszystko na kiki. Pies, co się liczy. Dawaj dla nas kiki. Zostajesz niczym. Miał być bez braga. Ale chuj, Sheron. Czytaj w spak, 1-6-0. Góra Shelma Ero. Beat morduje jak Neron. Jadę wśród zwierząt z kamerą. Jak Gucwiński. Słyszysz bas niski. Piski ku. Paru chłopaków wjeżdża bongo na niski stół. Gnój jak Bliski Wschód. Zabiera ciepłe kluski. Góra pizga. Lecą artyleryjskie łuski. Grad z nieba. Jakby to był pruski Ford. Sprawdź to. Rym tłusty jak tor. Buddy Valastro. Na scenie wózki. Co pełne pustki są. Sieczka. Wjeżdżam jak Gustik na ruski front, pieczka, ogień na beczka, ciąg, gdzie jest poprzeczka, co? Mam taki flow, że mógłbym gonić go w woreczka. Na piątki, na łany, rymów orkiestra. Początki pamiętamy, liczy finestra. W piątki w klubach bywamy, na sceny deskach. Jak na nie nie upaść, wciąż rozwiązania szuka. Napieramy znów. To pewne, każdy wers. Słychać znów na całe osiedle. Stawiam wszystko na kiki. Pies, co się liczy. Dawaj dla nas kiki. Zostajesz niczym. Słychać grube bum bum.